Kama mwanamke anatabia katika chakula nzuri, wakiwepo wageni, au anatakiwa kufanya nini, mwanaume anatakiwa kufanya nini kama usia bado anaendelea. Allahu salatu wassalamu ala rasulillah. Kama mwanamke ana tabia ya kupika chakula kizuri, wakiwepo wageni wanaume, tumemuhusia mwanamke aelewe. Hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, huyu mwanamke anapenda kupika chakula kizuri pakiwepo wageni. Yeye anaona wapi? Na wageni wenyewe ni wanaume. Wageni wanaume wanaenda na mwanaume hawasi. Siwezi kumwapeleka wale wageni. Sasa wale wageni akiwapikia chakula kibaya, wewe utaaibika. Kwa hiyo anakupika chakula kizuri wakati wa wageni. Maanake analinda heshima yako. Kwa sababu yeye anahusiana wale wageni, haji kuwanawisha wala kuwatendea chakula. Unafanya ile kazi wewe mwenyewe. Ama kama una tabia kumwambia mke wako akanawisha wageni, hapo utapata matatizo mwenyewe. Lakini pia ikiwa umeona mke wako anapika chakula kizuri wakati wapo wageni, basi wale wageni wakiondoka siku nyingine, wewe kaemee chakula kama kile, mwambie mke wangu pika kama kile cha siku ile, uone kama atupika. Ninadhani bila shaka kutakuwa kuna dosa fulani inafanyika kwako, kwamba huwa hununui chakula kizuri mpaka upate wageni wanaume. Itakuwa hivyo. Ukipata wageni wa rafiki zako wamekuja, ndio wajifanya kwenda kununua kuku, sijui vitu gani, ghasia. Mwanamke anakaa jikoni kuanzia siku mpaka saa sita. Siku mkiwa hamna wageni, matembele, chicha, hakujui hata samaki inaitwaje. Sasa inawezekana wewe sababu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ikiwa utatengeneza mazingira mazuri na hivyo ulivyonunua wakati wa wageni, ikatokea siku nyingine ukipata pesa ukanunua kwa ajili ya kula wewe na mkeo, bila shaka atapika chakula kizuri. Bembeleze mkeo na ufanye matumizi yako vizuri. Kama alivyotuambia Allah, yunfiqu bi sa'ati min sa'ati man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Kwa hivyo toa ulicho nacho kwa nafasi uliyokuwa nayo, na jaribu kuwa na lugha nzuri na mkeo. Toa na mke wako pia atafanya vizuri katika kukuhudumia. Wallahu a'lam. Sasa inauliza, kuna watu wanafanyani watu ambao apeleki watendao kusoma, wanasema wanafundisha wao hadi wao hawana elimu, wanasema watendao wanastahili, wanasikiliza audio za mashaikh. Na nasaha gani wanaume ambao hawapeleki watendao darasani, wakiambiwa wasema wanawasomesha wenyewe, hapo wao wenyewe hawajui kusoma? Au madarwesha tabia za tablighi, tablighi na masturati kwa tabia hizi. Jana sunna hawezi kuwa na lugha kama hizo kuzungumza kwamba anamsomesha mke wake yeye mwenyewe wakati yeye mwenyewe ajui. Na huenda mke wake ameshafika sura ya ikhlasi, yeye ndio kwanza anaanza pata. Tukamsomesha nini? Hii si lugha nzuri. Kwamba anamsomesha mwenyewe. Hakuwa sawa mke wangu anasikiza audio za mashehe. Sasa akipata swali anaweza kwenye audio. Anauliza vipi? Na kuna audio za mashehe zinapitishwa kwa Qur'an. Mashehe watu wana saha. Na kama utamwekea mke wako kwamba kuna kipindi atakuwa anasikiliza kwenye redio au kuna sauti ya kusoma Qur'ani anafuatilizia, akikosea redio itamrekebisha. Mpeleke mke wako akasome. Acha wivu, huo sio wivu ambao unastahili. Wewe kama unaona mke wako ni mzuri sana, wanaume watamtamani kwa ustadi, niqabu mnunulie mke wako avae dabu. Asionyeshe macho, itoke sauti tu. Sasa atasikia sauti itatosha. Lakini mpeleke mke wako akasome. Mke wako kusoma utamfanya ajue mambo mengi sana, na utaweza kutunza familia yako vizuri. Mwanamke akiwa amesoma, wewe utapata furaha, utapata amani. Wewe huwezi ukazungumza yote kwa mkeo, lakini mkeo anasoma darasani, siku hiyo mwalimu akasomesha jambo miaka alikuwa halijui, akalijua siku hili, ukapata faida wewe, sio kupata faida mwalimu, wewe ukafaidika mara ya kwanza. Sasa lugha ya kwamba unamsomesha mke wako mwenyewe, kama una elimu sawa, msomeshe. Lakini kama uko kama mimi, wewe mpeleke darasani akasome. Sio kasema kwamba unamsomesha wakati wewe mwenyewe pia hujui kusoma. Tutapata kumsomesha kitu gani? Sifa sita. Maana matablighi ndio wanatugeuza Kiswahili vya kusomeshana, au sio? Sasa una dini ya kusoma Kiswahili, dini gani ya Kiislamu kusoma Kiswahili? Sio Biblia hii. Mwanamke anasoma Qur'ani kwa Kiswahili. Nilimpata mmoja mimi, huyo anayesema kwamba mke wake hajui darasani na msomesha mwenyewe. Yule mwanamke mume wake kamnunulia msahafu wa tafsiri. Unajua kuna misahafu ya tafsiri ina sehemu tatu. Sehemu ya Kiarabu, katikati Kiarabu cha Kiswahili, alafu pembeni na tafsiri yake. Basi mkaka akazungumza na mwenye sasa ya rafiki yangu, wewe kiapo kwa wapi? Mke wangu mashallah, kila magharibi lazima akaenda darasani mwenye asome. Wapi? Hapa hapa nyumbani. Tena msomeshe. Wewe unakaa naye mwenyewe, mwingine anakaa mwenyewe. Wewe rafiki yangu waweza kumsomesha mke wako. Ja, nilimnunulia msahafu, una Kiarabu cha Kiswahili, una Kiarabu cha tafsiri, Sema msafu wa vipi, mimi kwa sikia wewe kuona, ndo mara yangu ya kwanza nikaona nyumbani kwake ile jamaa. Akaenda mke wake akamleta. Sasa nasemaje ni Qur'ani? Nikambia hamna Qur'ani ya Kiswahili. Yaani kuna herufi hazipatikani kwenye Kiswahili. Hata tusomaje hivi? Peleke mtu wako darasani akasomeshwe. Midamu wewe huwezi kumsomesha na hauna elimu ya kumsomesha. Kwa hiyo hii tabia tuiachie. Na haya ndio matokeo yake. Waenda kununulia mtu wako vitabu vya Kiswahili ya uongo huko ya kina Dr. Sule, unampelekea kusoma. Tusoma nini? Matokeo yake anaanza kusoma dua ya ajabu ajabu ambayo ma anzala Allahu biha min sultan. Matokeo yake anapata madhambi yeye na wewe pia unapata madhambi. Kwa hiyo itahidi kuwasomesha wake zetu kupeleka darasani wakasoma. Kama tuna elimu sisi tumeshasoma, tuwasomeshe. Na kama hatujui kusoma, tupeleke darasani wakasome. Wallahu a'lam. Ulizaji anasema Allah bila khairi swali la kwanza maswali mawili ni ipi hukumu ya mwanamke kufundishwa na mwanamume Qur'ani na kusikilizwa somo chake? La pili ni ipi au ni upi msimamo wenye nguvu juu ya kuwasomesha wanawake fasihi na starehe? Mwanamke kusomeshwa na mwalimu Qur'ani mwanaume na yule mwanaume akamsikiliza usomaji wake, hamna kosa katika hili, ni jambo la sawa, hakuna shida katika hili. Ama msomesha mwanamke nyuma ya pazia, msomesha mwanamke pasi na pazia, msomesha nyuma ya pazia ni aula kutokana na fitina za wanawake na hali ya ulimwengu kubadilika. Kuna salama kubwa na baadhi wanaona hakuna tabu kama kutakuwa kumesalimika fitina na wanawake wakawa wamevaa hijabu zao, stara zao za kisheria vizuri, wanawasomesha. Na hili ni katika mlango wa kuangalia masare na masare. Kuna baadhi ya hujja wanazitoa wale ambao ni wana simamia msimamo wa kuwasomesha wanawake nyuma ya pazia. Qur'ani anasema wa idha sa'altumuhunna mata'an aluhunna min wara'i hijab. Hii ni salama, salama kwa wanaume, salama pia kwa wanawake kwa kusoma nyuma ya pazia. Na wengine ambao wanasema kwamba akishavaa mwanamke stara yake, hijabu yake, kabu yake vizuri, amejistiri, hata kama hakuna pazia hakuna shida. Wenyewe pia wanahujia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka kitu kama hichi. Lakini pia sahaba pia tabi'i tabi'i tabi'ina walifanya kusomesha watu pasina kuweka stara. Na swali kama hili pia alipata kuulizwa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala juu ya kuwasomesha wanawake pasina hijabu pasina pazia, akasema tunapokuwa pamesalimika fitna hakuna jambo hili. Kwa hivyo ni masala ya kuangalia maslahi na maslahi. Kama utaona wewe mwenzangu mie una maradhi hujiwezi, darasa ya wanawake iache. Maana yake kuna baadhi ya wanaume wagonjwa, mwanamke mwingine Allah akamuumba sauti yake nyororo, akisema nyororo, choma nyororo, akiweka nyororo, nyororo kwa nyororo. Sasa katika ile aya ambayo Allah anawaambia wanawake wala tafudhana bil qawli, ni wanawake msilegeze masauti yenu, fayatma alladhi fi qalbihi marad, watatamani wale wanaume ambao katika mioyo yao kuna maradhi. Sasa kama mgonjwa kama mimi, acha hii darasa siwezi mimi mgonjwa. Jamani, wale ambao majasiri wenyewe kwa sauti ya wanawake wanasikia kama ya wanaume, wale wakafundisha. Lakini watu wasomeshwe dini na watu wasome dini, na wale haya hayana ugomvi baina ya ulama sunnati wal jamaa, wamezungumza katika afdhalia masale kuangalia faida na watu wanaweza kudhurika na watu wanaweza haribu nia zao, basi waangalie katika hivi. Wallahu a'lam. Mtu anaweka msimamo kwamba mke wake hampeleki kwenda kusoma mpaka kuwe na pazia, hajajua umuhimu wa kusoma na wala hajajua umuhimu wa elimu. Na yule mwanamke pia na yeye pia hajui umuhimu wa elimu. Mwanaume hauruhusiwi kumzuia mke wake kusoma. Na hoja ya kusema kwamba pasiwe na pazia au pawe na pazia, kama hakuna pazia mke wangu haendi kusoma, haya ni maneno tu unazungumza, lakini hoja yake ni dhaifu. Hoja yake ni dhaifu. Kama mke wako huwezi kumpeleka aende akasome katika madrasa ambayo unaona hakuna pazia, basi walimu wanawake wapo, mtafutie mwalimu mwanamke aje amsomeshe mke wako nyumbani, ama wewe mwenyewe kasoma uje umsomeshe mke wako nyumbani. Lakini kusoma ni lazima, wewe lazima usome na mke wako lazima asome. Usimpeleke mke wako akasome kule kwa sababu wale walimu wanafundisha hakuna pazia. Haya, mfundishe wewe mwenyewe mke wako nyumbani, tenga muda kana mke wako umfundishe, ama mtafute mwalimu mwanamke, mlipe pesa aje amfundishe mke wako. Na siku zote elimu ni thamani na fatwa, au sio? elimu ya kuletewa nyumbani haina thamani. Nenda kamuombe mtu wa shekhe fulani, bwana mke wangu atakuwa anakuja hapa kwako muda fulani kusoma, mimi nitalipa kwa masiku haya kwa mwezi. Hakuna shida, sidhani kama kuna mwalimu atakataa mke wake asiwafundishe wanawake wenzake. Basi wajua walimu wengi wanapenda kutafuta pia hata wanawake ambao wanajua kusoma ili wasaidie wanawake wenzao. Kwa hiyo wewe leo unaona kwamba ustadhi akimsomesha mke wako atafutika na ile sauti ya mkeo, basi muombe ustadhi mke wake amfundishe mkeo, alafu mlipe ni mwanamke kwa kumfundisha mke wako. Ama wewe mwenyewe mfundishe, lakini lazima msome. Wewe mwenyewe usome na mke wako lazima fanye nini? Tobe. Nyumba yenu iwe ni nyumba ya elimu, sio nyumba ya watu wajinga. Unasali na mke wako, huwezi kusoma kwa sauti, maana hujui. Sawa sawa, usomaje? Wewe hujui na mke wako pia hajui. Unasali vipi? Haiwezekani. Kwa hivyo kusoma lazima. Wallahu a'lam. Nafikiri kuna wasali bado wawili lingine ambao somo tunafanya je, kuandika au bora wewe. Kuna jambo lingine ambapo ningesema. Sema ni ipi hukumu ya mwanamume anayelazimisha wake zake aidha wawili watatu au wanne kuishi katika nyumba moja hadi ya kuwa wao hawataki hivyo. Kwa wake mmoja nyumba moja katika hapa ana wote hapa na baada. Dini haijamlazimisha mwanaume kila mwanamke ampatie nyumba. Dini inamlazimisha mwanamke mwanaume ampe mkewe chumba chake cha kulala, yaani makazi yake, malazi, mavazi. Sasa kama wewe mwanaume nyumba yako ina chumba sita, ukachagua mmoja atakaa chumba kimoja na mwingine atakaa chumba kingine, nyumba moja hiyo hiyo, na wewe unajua mimi naweza kwa control wake zangu nitawasimamia watakaa, sababu ile ndio haki yao na wewe ndio uwezo wako. Sasa wanawake wakasema, ah, sisi tukubali kila mmoja akakae kwako na wewe unanipa moja, maana ukapanga ile kodi ya nyumba watakusaidia kulipa? Hawana, wewe hauna na wao hawana. Sasa hakuna taklifu ya mambo ambayo watu hawana uwezo nayo. Na wewe mwanaume kama mwanaume watakiwa uwe mwanaume. Hii nikisema utakuwa uwe mwanaume kama unanielewa Kiswahili. Yaani usiwe unajifanya kwamba unataka kumfurahisha mkeo katika kitu ambacho hauna uwezo nacho. Ukatoka hapa na kupangia mke wako nyumba ya pekee yake, akae pale, ajitawale vizuri. Alafu unaanza kusumbua mwenye nyumba kulipa kodi yake huna. Ukifika mwisho wa mwezi ulipa kodi ya nyumba, nina matatizo, mtoto wangu anaumwa. Ananihusu nini mimi mwenye nyumba? Mtoto wako pia anataka kodi ya nyumba yangu. Matokeo yake yule mwanaume yule mzee mwenye nyumba anakuja kumdhalilisha mkeo, atupa kitu nje, akuvunjia heshima yako. Hii si nzuri. Wewe una kibanda chako, cha vyumba vyako viwili. Mimi naamini kabisa kama utakaa vizuri na wake zako, watakaa kwenye nyumba moja vizuri tu. Kwa hiyo mume wetu hana uwezo, mume wetu ana mafungamano mazuri na sisi, anatupenda, tunakaa naye kwa wema, hapatakuwa hakuna tabu. Lakini kama una tabia ya kujifanya unamili upande mmoja kwa bibi mdogo au kwa bibi mkubwa au bibi mkubwa mwingine hana nafasi, hiyo lazima itakusumbua. Kwa hiyo kila mmoja akae na wake kadri ya nafasi yake. Unapeleka wake katika nyumba mbili tofauti, uwezo kununua kilo mbili huna. Matokeo yake leo ukinunua samaki kwa bibi mkubwa, kwa bibi mdogo ndio mara nyingi ambao usamea utakula mchicha na wewe ukipata samaki itakuletea. Utapata lini samaki nyingine wewe? Nunua sehemu zote mchicha huo huo, wapelekee huko mchicha na huko mchicha. Na uchumi kama unaruhusu, sawa, hakuna tabu. Mwekee huyu nyumba yake mjengee na huyu mjengee nyumba yake. Alhamdulillah, ni mtu kwa saati min saati. Kuna nafasi fanya kwa nafasi yako. Lakini hakuna taklifu katika dini kwamba ukiwaweka wake nyumba moja unapata dhambi. Baadhi ya wanawake wana hoja wanasema hivi, je, Mtume aliwaweka wake zake kwenye nyumba moja? Kwani Mtume aliambia aliwaweka wake zake nyumba tofauti? Ieleweka vizuri. Wanasema hivi wanawake, je, wake wa Mtume walikuwa wanakaa kwenye nyumba moja? Na yeye anauliza, kwani Mtume akanambia nioa wanawake wawili ni waweke tofauti? Tukaambia nioa tofauti. Na sikaniletea haki zangu na haki za wake zangu. Na haki ya mke wangu nimpe nyumba yake ya kulala. Sasa nikikupa chumba kikutosha? Chumba sina kutosha. Ni wewe tu mwanaume ujiangalie, unahimili, umekuta wameduniana, unaweza kuwasuluhisha, unaamiliana nao wake zako kwa wema? Ukiwa unaweza, alhamdulillah. Ukiona huwezi, epuka matatizo. Huyu mwingine kampangishie na huyu mwingine akae nyumbani, unatafuta utaratibu wa kujenga nyumba nyingine. Hapa hujajenga, unapanga, basi huyu kampangie kwake na huyu kampangie kwake. Usiwape faida majirani wakawa kila siku wasikiliza vikao vyenu. Kama unaona una uwezo, fanya. Mimi wake zangu wanakaa nyumba moja wote. Sasa sijakwambia uniigilizie mimi, wewe usiniigilizie mimi, wewe niache mimi na ya kwangu. na siku zaidi au siku zozote huwa naamua kwa sababu wote tunakula pamoja, tunakaa pamoja, tunakula, unamlisha huyu, unamlisha huyu, unamlisha huyu, mmoja mmoja sio mbaya. Lakini uwe na uwezo kama huwezi hata. Bwana mmoja alikuwa na wake zake wanakaa tofauti tofauti, mama yake akawa anaumwa, wale wanawake hawatendi, akajifanya mpaka akawafundisha kwa mama yake. Alienda kwa mama mkubwa, yule akaenda bi mkubwa akamkuta bi mdogo pale, wewe ndio mwenye kumchukulia mume wangu wewe. Ngumi zikaanza baada ya kuona mgonjwa akaanza kuamua ugonjwa. Sasa ukishaona wake zako umewaoa katika njia ile utaka, usiwakutanishe hawa wanawake, wewe waache hivyo hivyo. Wewe starehe hivyo. Wewe usitaka starehe yako. Waache huyu abakie huko kama anakaa ngambo ya huku na huyu akakaa ngambo ya huku. Wewe lakini wewe. Sasa utagundua umuhimu wa wake zako kuwa pamoja siku utaugua. Umezidiwa usiku huko kwa bimdogo. Atampa taarifa bi mkubwa atakuwa nani? Ukaugua mwezi mmoja utoki ndani, anakuuguza nani? Yaani lazima unapokuwa unafanya mambo unajadili wakati una afya, unajadili ukipata matatizo, hali zote zijadili, usijadili upande mmoja tu. Sio nafikiria raha peke yake, nafikiria na tabu zinazotokea. Kwa hiyo mwanaume kuweka wake zake pamoja yategemeana yeye ile mwanaume ana uwezo kiasi gani wa kucontrol akili za wale wanawake na kuwafurahisha wale wake zake na kuwapa nasaha wake zake, lakini pia asijiingize kwenye taklifu ambazo hana uwezo nazo kwa kutafuta kumridhisha mke wake. Hapana. Umeenda kupanga nyumba, jirani yako anapiga muziki kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utaweza kuishi hapo wewe? Ni bora ukakaa nyumba yako sio kwa mume wako kwa wale wa wote wawili. Kwa hiyo sikufikia hatua unatakiwa na maamuzi magumu, unatumia maamuzi magumu. Ikifikia wakati husu wakati wa maamuzi magumu, kuwa mpole na kuwa na maamuzi laini mazuri ambayo yatakufanya uishi vizuri na wake zako. Nadhani tosheke kwa hiyo. Haifai kuwa na matumizi mabaya ya lugha. Lugha chafu mwanaume kumtamkia mkewe haifai, wala mwanamke kumtamkia mume wake haifai. Haifai watu kuwa na lugha mbaya. Na hizi zinaweza kuwa zina sababu ya mmoja kutoangalia haki ya mwenzake, kudharau liana. Lakini wewe kama mwanaume lazima ujijue, mimi mwanaume. Sio kujiporomosha, ukajifanya wewe na mke wako mko sawa sawa. Unatakiwa uishi utambue mimi mwanaume. Mimi ndio kiongozi wa huyu. Wewe mke wako anasema, "Mwanaume ulinifanyia hivi sasa. Mimi nina haki kukufanyia hivyo. Na wewe huna haki ya kunifanyia hivyo. Kwa mimi ni mwanaume. Lazima unisikilize. Usifanye kitu fulani, usiende mahali fulani. Toka na mimi natoka sasa. Haiwezekani mimi ni mwanaume natakiwa nitoke. Wewe mwanamke basi nyumbani." Kwa hiyo fikia tu na kuona ukimwelewesha ukaona haelewi, tenga muda ukae naye chini. Pesa saha, muombe Allah msaada, kusaidie huyo kiumbe kumwelewesha. Kama atakusaidia ataelewa. Lakini ukipenda kutumia nguvu zaidi basi hamwezi kuishi. Utamwacha yule mwanamke kwa haraka sana. Nadhani lugha mbaya hazifai. Lugha za dharau, wewe umekuta kwenu hauli, baba yako maskini, kwenu mna nini nyie? Mimi nakulisha bure tu hapa, unakula tu. Mtu gani kaja kukula kuzaa uzazi? Hii lugha gani? Kwani anajipa mimba mwenyewe jamani? Sio hamzalishi. Mzalishe kama atawacha kuzaa. Ili uka baadhi ya wanaume na mke wake. Uone kaa gani unakula tu kwa kuzaa uzazi. Tunamzalisha wewe. Hiyo mimba kama atakataa kuibeba. Hizi ni lugha mbaya. Sifai kumtamkia mkeo lugha kama hizi. Lugha nzuri. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na lugha nzuri kwa wake zetu. Na pia mke wako kutamkia lugha mbaya, sasa mwanamke akili yake kidogo nusu, mwache kwanza shetani wake apungue. Mwanamke kitulia, mwambie mke wangu ulimtamkia haya maneno. Ulikuwa uko sawa sawa ama uko vipi? Au unajua, unajua kama hii ni lugha mbaya. Mungu usamehe basi, ibilisi tu alimpanda kichwani. Nikajikuta bahati mbaya na kutamkia maneno mabaya. Basi imesha. Tengeneze lugha nzuri za kuzungumza na wake zetu, na tuwe ni watu ambao tuna matumizi mazuri kwa familia zetu. Na ya mtosha mtu kupata madhambi kutoa matumizi ni palipo yake. Wallahu ala mwisho. Hili kama likikamilika roche yeye ina. Yafaa kusali mtu na mke wake pamoja. Kwa nini msikali? Sasa kizuizi cha wewe kusali na mke wako. Na moja katika adabu za ndoa, kioa mwanamke, kuna sunna ya kusali naye rakaa mbili. Wewe unakuwa imamu na mke wako anakuwa maamuma. Kwa hiyo jambo hili lipo. Bwana halina shida. Kusali na mke wako jambo la kawaida. Kusali na mke wako vizuri tu. Unaamka usiku pia mleni na mkeo umesali. Haujaambiwa ndio mke wako awe mume wako wa msikitini, wewe msikitini kwa wewe kila siku kwa nyumbani kwako unasalia nyumbani. Hapana. Kusali na mke wako sana za sunna. Yaani itokee baada ya siku unamwamsha mkeo, unaamka pia mleni usali, unasoma Qur'ani, unasomesha Qur'ani, unamsikiliza Qur'ani, anakusikiliza hifadhi yako na wewe. Unasema mazingira kama haya. Kwa na wake zenu katika mazingira kama haya. Kwa hivyo hakuna kosa kusali na mke wake nyumbani pamoja. Kama chumba chenu ni kidogo finyu, hawezi kusimama nyuma yako, basi asogee nyuma kidogo hapa karibu yako, unaswali naye kama kawaida. Na ni jambo zuri, jambo zuri wewe ukaamka kuswali na ukamwamsha na mkeo pia akaswali. Na kuweka mazingira ya kupenda kuswali swala za sunna nyumbani pia ni katika jambo lililokuwa zuri. Ndani kwa haya maswali yaliokuja hapa niliomba nilie hapa. Allah atusamehe yale ambayo tumekosea. Jazakumullahu khaira na atulipe katika yale ambayo tumekosea. Yaliye kikao chetu kiwe ni kafara ya madhambi yetu na atukutanishe pamoja na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake na yule ambaye atakula wake moyo uliofika. Yaani niwaachie mshehe wa majie na waendelee na ratiba kama inaendelea. Jazakumullahu khaira. Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.